0%, tylko 57 zł miesięcznie. Tak, tylko 57 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Uważam, że telefon był chrobry, bo zawsze sąsiadom mówił dzień dobry. Dzień chrobry, minęła ósma, Michał Nogaś w piątek. Serwis Anna Zaleśna Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trwają ostatnie przygotowania do pogrzebu papieża. Może wziąć w nim udział 200 tysięcy osób. Donald Trump wzywa Rosję do zaprzestania ataków na Ukrainę. O nowych sankcjach jednak nie wspomina. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Prezydenci, monarchowie, zwykli pielgrzymi, ale też bezdomni i osoby wykluczone społecznie wezmą udział w pogrzebie papieża Franciszka. Rzym i Watykan szykują się na jutrzejsze uroczystości. Spodziewanych jest około 200 tysięcy osób. Znane są kolejne szczegóły ceremonii. Swój udział w uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka zapowiedziało już 130 delegacji państwowych, wśród których jest 50 prezydentów i 10 monarchów. Wszyscy wezmą udział we mszy świętej na placu świętego Piotra. Po niej nastąpi odprowadzenie trumny z ciałem Ojca Świętego do Bazyliki Matki Bożej Większej. Przed wejściem do świątyni będzie obecna grupa 40 osób reprezentujących różnego rodzaju peryferia społeczne. To m.in. migranci, ubodzy, osoby bezdomne i więźniowie. Mówi ksiądz Tomasz Podlewski, watykanista, pracujący w fundacji Jana Pawła II. Te jego dwie wielkie miłości tego pontyfikatu, czyli osoby biedne oraz Matka Boża, to wszystko jak w soczewce, widoczne właśnie w tym momencie, kiedy trumna z ciałem papieża Franciszka dotrze już do Bazyliki Santa Maria Maggiore. Przed świątynią zgromadzi się między innymi liczna grupa osadzonych z rzymskiego więzienia Rebibia, których w grudniu odwiedził papież Franciszek. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polska monitoruje przepływ nielegalnych środków z zagranicy w ramach parasola wyborczego. Chodzi o możliwość niezgodnego z prawem finansowania kampanii. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że zagraniczne środki mogą wzmacniać algorytmy konkretnych treści w internecie, co miało miejsce w trakcie grudniowych wyborów prezydenckich w Rumunii. Nie można finansować kampanii wyborczej spoza granic i robić to za pieniądze, które nie są rejestrowane. A czy to może prowadzić do unieważnienia wyborów? Ja dzisiaj nie widzę podstaw w jakikolwiek sposób do unieważnienia wyborów. Dla nas najważniejsze jest przeprowadzić całkowicie legalne, dobrze przygotowane i później zaakceptowane przez Sąd Najwyższy wybory. Dlatego włączyliśmy w ten proces wszystkie komitety wyborcze. Dajemy im znać, jeżeli dzieje się coś niepokojącego. Wybory prezydenckie za 3 tygodnie. Stany Zjednoczone zamierzają zażądać od Rosji, by w ramach porozumienia pokojowego z Ukrainą uznała prawo Kijowa do posiadania własnych sił zbrojnych i przemysłu obronnego, poinformowała agencja informacyjna Bloomberg. Według doniesień temat ten ma zostać poruszony przez specjalnego amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa podczas kolejnego spotkania z Władimirem Putinem. Wczoraj prezydent Donald Trump wezwał przywódcę Rosji do zaprzestania ataków na ukraińskie miasta, nie zagroził jednak dodatkowymi sankcjami. Nie jestem zadowolony z rosyjskich ataków na Kijów. Są niepotrzebne i w złym momencie. Władimir, stop, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Pytany później przez dziennikarzy, czy uważa, że Rosja stoi na przeszkodzie do pokoju, udzielił wymijającej odpowiedzi. Do tanga trzeba dwojga. Ukraina też musi chcieć porozumienia, a są uderzani bardzo mocno. Zapytany, czy nałoży sankcje na Rosję po ataku na Kijów, w którym zginęło 9 osób, a dziesiątki zostały ranne, prezydent USA dał do zrozumienia, że jego cierpliwość się jeszcze nie wyczerpała. Wolałbym odpowiedzieć na to pytanie za 2 tygodnie, bo chcę porozumienia, ale nie będę zadowolony. Pytany, czy uważa, że Ukraina powinna oddać Rosji Krym, Trump stwierdził, że na jego odzyskanie są małe szanse i ocenił, że to Barack Obama oddał Krym Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zmierza do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z pożarem, a przede wszystkim do ustalenia jego przyczyny, która na chwilę obecną nie jest znana. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Pikter. Od niedzieli z pożarem walczyło kilkuset strażaków oraz żołnierzy. Ogień objął 450 hektarów i spowodował poważne straty. Zamiast drożdżówek i fast foodów węglowodany złożone, białko, a także warzywa i owoce. Specjaliści mówią, jak powinien wyglądać talerz dla maturzystów. Dietetycy przekonują, że prawidłowe odżywianie ma duży wpływ na przyswajanie wiedzy. Matura to ważny egzamin, dlatego już na kilkanaście dni przed początkiem maturalnego maratonu u zdających jest stres. Troszkę stresu jest, bo to jednak ważny egzamin. Bo to jednak egzamin dojrzałości. Ale stres można zmniejszyć przez prawidłowe odżywianie, przekonuje dietetyczka Monika Stromkie-Złomaniec. Bardzo ważne jest, żeby były tam węglowodany złożone, czyli na przykład pełnoziarniste pieczywo, jajko, ser żółty, szynka, ale też warzywa bądź owoce. Spożywanie zbilansowanych posiłków pomaga też w dobrej pracy mózgu, a gdy przy stresie maturzyści nie mają apetytu, mogą wypić zdrowy koktajl. Dodążymy tam zarówno źródło białka, jak na przykład kefir. Do tego dołożymy owoce, na przykład truskawki, jakieś płatki owsiane, siemię lniane. Początek tegorocznych matur 5 maja. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cujek, pytamy dziś o to, dlaczego Bolesław był chrobry. Bolesław chrobry odznaczał się dużą męskością. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Jakaś sugestia? Zadałem pytanie, to wsparcie. Były umowne ciężary, ale się udało. Iga Świątek 4-6, 6-4 i 6-2 pokonała nastoletnią Filipinkę Aleksandrę Iale i awansowała do trzeciej rundy prestiżowego turnieju WTA w Madrycie, gdzie broni tytułu. Dla Magdaleny Fręch awans do trzeciej rundy jest już sukcesem. Nie przyszedł łatwo, też w trzech setach i prawie po 3-godzinnym pojedynku z Hiszpanką Jessicą Bouzas-Maneiro. Zafundowała nam fantastyczny dreszczowiec i po raz kolejny udowodniła, że te długie maratony, 3-godzinne, czasami ponad 3-godzinne, kończy najczęściej zwycięsko. Świetne przygotowanie kondycyjne, bardzo konsekwentna, grająca do końca, świetny mecz. Mówiła była tenisistka Katarzyna Teodorowicz. Kolejną rywalką Frank będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Świątek zagra z Czeszką Lindą Noskową. Nasi hokeiści grali ze Słowenią w Mariborze, gdzie rośnie stara trta, czyli wpisana do księgi rekordów Guinnessa podobno najstarsza winorośl na świecie. I tutaj biało-czerwoni wygrali 2-1, co cieszy z dwóch powodów. Raz, że rywal z pułapu elity. Dwa, że to dla naszych był ostatni sprawdzian przed startującymi w niedzielę mistrzostwami świata dywizji 1A w Rumunii. W Kędzierzynie Koźlu wygrała Zaksa, wygrała po tiebreaku z Asekoresowią Rzeszów i zapewniła sobie piąte miejsce w rozgrywkach plus Ligi Siatkarzy. Zakończony sezon był ostatni w barwach Zaksy, Bartosza Kurka i Marcina Janusza. Na to wskazywały ich pomeczowe wypowiedzi. Wypowiedź trenera naszej żeglarskiej kadry Piotra Myszki, że podczas prestiżowych regat Pucharu Świata Wier na Lazurowym Wybrzeżu najlepiej spisują się windsurferzy. Paweł Tarnowski, który będzie atakował z ósmej pozycji na pozycje medalowe, więc trzymamy mocno kciuki. No i Iza Satrian w klasie kite, która aktualnie po serii finałowej zajmuje 6. miejsce, też ma ogromne szanse powalczyć o wyższą lokatę. Wypowiedź Piotra Myszki kończy serwis. Ostatni sportowy w porannym ZD3 za godzinę. Wczoraj przy Myśliwieckiej był koncert, o którym więcej powiemy w maju, ale w naszym saloniku widziałem panią Urszulę Dudziach, która emocjonowała się meczem Igi Świątek i mówiła, że to było wspaniałe widowisko. A ja coś dodam, Urszula Dudziach będzie jednym z gości cyklu Ludzie niebawem. Ulala. No dobrze, Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. O 7 najcieplej było w Krakowie, 13,2. Najchłodniej w Lęborku, 1,1. W okolicach Gniezna 6, ale przypomnę, dzisiaj tam, gdzie przynosi się polska polityka i gdzie będziemy czcić pierwszego naszego władcę koronowanego, ma być około 14-15 stopni. Umiesz tak szybko? Give it away, give it away, give it away, give it away, no? W żadnym razie. To chociaż zapowiedz, kto to śpiewa. Red Hot Chili Peppers. Brawo. 8 minut po 8. Everybody. Dwayna, 22 i 7 trójek. Odnośnie mieszkańców Gniezna, jadę właśnie autostradą w stronę Warszawy, Kozłowie, jadą Orszak, autobusy kieruje się z Polski. Ech, być dziś w Gnieźnie. 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Bez uników. Renata Grochal. 23 dni zostały do wyborów prezydenckich w Polsce, a z nami w studiu jest profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek, który mówi, i tu cytat, rezultat głównych kandydatów jest znany od wielu tygodni. Panie profesorze, jaki będzie rezultat tych wyborów? Żyjemy w niezwykle stabilnym systemie partyjnym. Jeśli spojrzymy na systemy oparte na najbardziej reprezentatywnych, najbardziej demokratycznych ordynacjach z pięcioprzymiotnikowym prawem wyborczym, to jesteśmy być może najstabilniejszym systemem partyjnym w całej Europie, co wynika nie tyle z i tylko i wyłącznie z konstytucji, która narzuciła na szczęście owo pięcioprzymiotnikowy model, ale także z tego, że odnaleźliśmy się jako społeczeństwo w obecnych podziałach partyjnych. Główne formacje polityczne nauczyły się obsługiwać interesy wielkich grup społecznych. W efekcie ta część politycznego tortu przed wyborami, która jest możliwa do pokrojenia, o którą toczy się walka, jest relatywnie mała. Przepływy wyborców są niewielkie, a ich główne kierunki są powszechnie znane. Wiadomo, że na przykład Platforma z Lewicą do jakiegoś stopnia trzecią drogą walczy o wyborców. PiS od niedawna z Konfederacją, niegdyś głównie z Ludowcami. I niewiele w tej materii się zmienia. Jeśli czyli tak... pana ta kampania nie emocjonuje. No, to, że w ostatnich sondażach Rafał Trzaskowski lekko traci poparcie. Był tuż po debacie w Końskich sondaż Ipsosu, w którym poparcie dla Trzaskowskiego spadło o 8 punktów procentowych. Ostatnio wczorajszy sondaż Opinii 24 dla TVN-u i TVN-u 24, Trzaskowski 32% i traci 1 punkt procentowy, Nawrocki 26% poparcia plus 4 punkty. No myślę, że nie jestem odosobniony wśród tych, którzy w tej kampanii widzą głównie banał i nudę na tle wcześniejszych kampanii wyborczych. Spadki poparcia dla faworyta nie są żadnym zaskoczeniem. Po pierwsze dlatego, że ci kandydaci, kandydatki, z którymi bezpośrednio Rafał Trzaskowski rywalizuje o podobnego wyborcę, to znaczy Magdalena Biejat i Szymon Hołownia, siłą rzeczy mieli mniejsze zasoby, musieli później rozpocząć kampanię wyborczą. Nie dysponowali też szczególnie kandydatka lewicy tak dużą rozpoznawalnością jak faworyt tych wyborów. Drugi czynnik, też oczywisty i strukturalny, to jest polityka rządu. Głównym problemem dla sztabu Rafała Trzaskowskiego nie jest, jak sądzę, Karol Nawrocki czy Sławomir Mentzen, ale Donald Tusk. Rząd ale tym, i niepopularne o tym za chwilę, decyzje. O tym za chwilę będziemy rozmawiać, ale chcę pana zapytać, czy z punktu widzenia Trzaskowskiego, który do czasu debaty w Końskich miał takie bardzo stabilne poparcie, duża różnica między nim a Nawrockim, czy on popełnił błąd, wchodząc, czy jego sztab popełnił błąd, wchodząc w ogóle w te propozycje Nawrockiego, żeby się spotkać jeden na jeden w Końskich. Jak to się skończyło, wiemy. Hołownia wszedł w to starcie, powiedział, nie ma zgody na ustawki jeden na jeden, będzie więcej kandydatów. Czy to był błąd z punktu widzenia Trzaskowskiego? Czy on dlatego zaczyna tracić? Nie, myślę, że dopiero za kilka dni w kolejnej fali sondaży przekonamy się, czy Koński wywołało jakikolwiek efekt. By tak się stało, musiałoby się wpisać w inne wydarzenia, inne spory, debaty, osie dyskusji w kampanii wyborczej. Z perspektywy sztabu Rafała Trzaskowskiego Karol Nawrocki jest wymarzonym przeciwnikiem w drugiej turze, ponieważ jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, co pozwala, znaczy jest politykiem związanym z Prawem i Sprawiedliwością, co pozwala wykorzystać żywe wśród dużej części wyborców stereotypy niekorzystne dla partii Jarosława Kaczyńskiego, a zarazem nie jest politykiem tak rozpoznawalnym, lokalnie silnie zakorzenionym wśród wyborców, jak wielu liderów PiS-u, potencjalnych kandydatów czy kandydatek w tych wyborach. I zmierzenie się z Karolem Nawrockim sam na sam w takiej debacie przedwstępnej było bardzo dobrym pomysłem, dlatego że budowałoby słabnącego Nawrockiego, ratowało pewność jego uczestnictwa w drugiej turze. Większość wyborców Rafała Trzaskowskiego i tak a priori byłaby przekonana do jego racji, a wyborcy innych kandydatów koalicji rządzącej i tak w absolutnej większości w drugiej turze będą po stronie Trzaskowskiego. Analogicznie z Karolem Nawrockim, prawda, monopolizacja wraz z Trzaskowskim przestrzeni medialnej w bardzo, bardzo dobrym momencie. Kiedy doganiał go Mentzen, to na przykład, tak, dowartościowałaby go ta debata. Nie wiadomo, co ze sztabem Nawrockiego, natomiast z całą pewnością sztab Rafała Trzaskowskiego zajął się czymś, co w polskiej historii literatury nazywano w ślad za Mickiewiczem wielką improwizacją. I sytuacja, w której miał się mierzyć sam na sam z Nawrockim, a doszło do jakiejś dziwacznej quasi debaty z kimś, kto akurat przyjechał sobie do Końskich, no to po prostu było kompletnie bez sensu, ponieważ wielu wyborców mogło po raz pierwszy zobaczyć kontrkandydatów, także kontrkandydatów bezpośrednio Rafała Trzaskowskiego w tej kampanii. Polityk, który jest faworytem, znalazł się nagle w ogniu chaosu, do którego siłą rzeczy nikt nie mógł być do końca przygotowany. Wiadomo było, że on będzie tym, na którym skupi się krytyczne zainteresowanie innych kandydatów, więc albo należało w ogóle wykpić się pod byle pretekstem z tego wszystkiego, no albo już konsekwentnie za wszelką cenę powiedzieć, debatujemy teraz z Nawrockim, a z innymi kandydatami, proszę bardzo, umówmy się, w najbliższej przyszłości też możemy próbować podjąć takie debaty. Debata, czy do nich by doszło, to już byłaby kwestia politycznych kalkulacji. Natomiast no, taki brak konsekwencji niewątpliwie kosztował Rafała Trzaskowskiego i być może sam w sobie nie jest powodem spadku poparcia, ale z całą pewnością pierwszą porażką w tej kampanii, wyrwaniem się nieco z sytuacji spotkali. Sytuacji, która w istocie była bardzo, bardzo komfortowa. Rafał Trzaskowski musiał tylko unikać błędów Donalda Tuska z 2005 i Bronisława Komorowskiego z 2015 roku, to znaczy nie dać powodu Prawu i Sprawiedliwości do mobilizacji wokół swojego kandydata, takich wyborców, którzy na co dzień są odlegli od prawicy, bo to oni decydowali w obu tych wypadkach o zwycięstwach kandydatów PiS-u. Pan powiedział, że problemem Trzaskowskiego nie jest dzisiaj Nawrocki, tylko Donald Tusk. Czy Donald Tusk w ogóle powinien się włączać w kampanię Trzaskowskiego? Czy on się włączy przed drugą turą w kampanię Trzaskowskiego? Bo ta druga tura, bo PiS próbuje przekonać wyborców, że wybory prezydenckie to jest referendum nad rządem Tuska. Primum non nocere, tak bym powiedział. Po pierwsze, nie szkodzi. Tak. I nie sądzę, żeby osobiste zaangażowanie Donalda Tuska było istotne, ponieważ ci wyborcy, którzy są bardzo lojalni i wręcz zafascynowani postacią Donalda Tuska, tak czy nie tak, są zdeterminowani w tym, żeby być po tej samej stronie, co Rafał Trzaskowski. Natomiast Donald Tusk w porównaniu do Trzaskowskiego jest politykiem dużo bardziej wyrazistym. Politykiem, który tak jak ma bardzo liczny fanklub, tak ma jeszcze liczniejszy antyfanklub, którego liczebność wykracza poza elektorat Prawa i Sprawiedliwości, a Rafał Trzaskowski nie potrzebuje zwiększenia bipolaryzacji, no a raczej poszerzania szarej strefy takich wyborców, którzy będą wątpić, bo więcej wątpiących będzie wśród tych, którzy mogliby głosować na kandydata PiS-u, dlatego że PiS tradycyjnie ma poparcie przede wszystkim z tych grup społecznych, wśród których partycypacja wyborcza nie jest na rekordowo wysokim poziomie. PiS zawsze potrzebował dać swoim zwolennikom, walcząc o zwycięstwa wyborcze, bardzo silne stymulatory, o co było łatwo, gdy rządził. A gdzie Trzaskowski może jeszcze zyskiwać wyborców? Gdzie on może, skąd może czerpać? W kontekście drugiej tury w oczywisty sposób od Magdaleny Biejat, Szymona Trzaskowskiego. Szymona Hołowni. Tak, Szymona Hołowni. Połączył pan dwóch kandydatów. Tak, być może to był jakiś pomysł na zwycięstwo w pierwszej turze, tak? Szymon Trzaskowski, tak, być może. No też Adriana Sandberga, jeśli dotychczasowe sondaże się potwierdzą. No i tam mniejszych kandydatów, jeśli chodzi o skalę poparcia. Natomiast w olbrzymim stopniu będzie silny słabością konkurencji która te zasoby będzie miała dużo bardziej ograniczone i chwiejne, bo nawet gdyby Karol Nawrocki próbował sięgać w stronę wyborców Konfederacji, to po pierwsze są oni podzieleni w tej materii wewnętrznie i zawsze znajdzie się istotny odsetek, nie tak wielki, jak to było w 2020 roku, ale jednak bardzo duży, który nie będzie chciał zagłosować na kandydata PiSu, choćby dlatego, że elektorat Konfederacji był przez wszystkie lata istnienia tego sojuszu, a nawet, no dobrze, przez wszystkie lata istnienia tego sojuszu, socjalizowany przede wszystkim w kontrze do PiSu, a nie Platformy, bo to PiS rządził wtedy. Po drugie także to, jeśli chodzi o Konfederację, to są jednak w większości wyborcy najmłodszych generacji do 30 roku życia, a więc jeszcze trochę fluktuujący, chwiejni w swoich postawach. 5 lat temu ci wyborcy Konfederacji się podzielili na 3 grupy. Jedna nie poszła do wyborów, a 2 pozostałe się podzieliły między Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego. Jak będzie w tych wyborach? Olbrzymia część wyborców Konfederacji, Sławomir Mentzen tym zbudował swoją osobistą popularność, to wyborcy libertariańscy. To wyborcy wyrastający, powiedziałbym jeszcze z tradycji Korwina-Mikkego lat 90., no, dla których dokonując skrótu myślowego składka na ZUS jest groźniejsza niż wybuch III wojny światowej, którzy uważają, że odpowiedzią na kryzys kapitalizmu jest turbokapitalizm. W takich, zresztą gratulujemy elitom III RP, wprowadzenia gimnazjów i tak dalej. To te pokolenia właśnie jakby były na lekcjach przedsiębiorczości szkolone, prawda? W swoisty sposób. Więc trudno by dla nich Prawo i Sprawiedliwość z ofertą silnie egalitarną, opartą o politykę społeczną, dużą rolę państwa, instytucji publicznych, ofertę adresowaną przede wszystkim do wyborców starszego pokolenia, ewentualnie wyborców 50+, było szczególnie atrakcyjne i prostym punktem odniesienia. Także wielu wyborców, którzy traktują Mentzena jako prostego kandydata protestu. Nieważne przeciwko czemu, ważne, że jest jakiś powód do niepokoju. No choćby słynny kasus Bełchatowa w wyborach samorządowych, prawda, gdzie no, raczej w takim no, typowo robotniczym, górniczym ośrodku stworzonym w dobie gierkowskiej, prawda, gdzie ludzie z całej Polski napływali, niespodziewanie wygrał na tle niepokoju, prawda, związanego z odchodzeniem od wydobycia węgla polityk związany ze środowiskiem Konfederacji, czy tak samo kontekst ukraiński. Więc dla części tych wyborców, także no, polityk popierany przez jedną z 2 głównych partii politycznych niekoniecznie musi być symbolem buntu, sprzeciwu i tak dalej. Natomiast zostaje oczywiście ten segment wyborców Konfederacji, powiedziałbym bliski wielu środowiskom politycznym wchodzącym w skład tej koalicji, który wyrasta z doświadczeń ultraprawicowych subkultur kwitnących w Polsce po roku 89, które osiągnęły swoje apogeum na przełomie pierwszej, drugiej dekady XXI wieku, kiedy te tak zwane marsze niepodległości ze spotkania tam 200, mówiąc dokonując skrótu myślowego, emerytowanych skinów przeistoczyły się w masowe wydarzenia. I to dla tych wyborców w istocie Karol Nawrocki może być pozytywnym punktem odniesienia. Tyle tylko, że to nie jest główna część wyborców Konfederacji. Sławomir Mentzen pogrzebał swoje szanse na drugą turę? Czy nigdy ich nie miał? Nie, myślę, że był taki moment, w którym jeden błąd sztabu Nawrockiego mógł przechylić szalę. Dlatego, że Konfederacja już od wyborów do Parlamentu Europejskiego zaczęła się pojawiać na obrzeżach elektoratu PiSu. Ile Konfederacja przez długi czas miała na przykład przestrzeni elektorat dość symetrycznie rozłożony w skali kraju, co skądinąd było strasznie dysfunkcjonalne. Prawda? Na przykład w wyborach samorządowych oznacza to katastrofę. Natomiast zaczął następować wyraźny przechył w stronę tych regionów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma wyniki ponad średnią krajową. Więc to pokazywało, że oferta jest skuteczna. Myślę, że po pierwsze taki w ogóle kontekst pokoleniowy miał tutaj znaczenie, że szukano jakiegoś nowego remedium na rosnącą potęgę Platformy i jej sojuszników. Także kontekst ukraiński, gdzie polityka PiSu, elit PiSu uderzała w interesy olbrzymiej części wyborców tej partii związanych z produkcją rolną, zwłaszcza produkcją zbóż i niektórych rodzajów owoców. Także no, małe firmy transportowe na prowincji i tak dalej.

Synoptycy ostrzegają, po południu znów możliwe burze. Gwałtowne zjawiska pogodowe spodziewane są na południu kraju. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej części województwa śląskiego. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązuje od 11 do 23. Strefa burz ma wolno przemieszczać się z zachodu na wschód. Głównym zagrożeniem będą silne opady deszczu. W związku z wczorajszymi ulewami strażacy interweniowali wczoraj ponad 200 razy. Uroczystym zgromadzeniem posłów i senatorów uczczona zostanie w Gnieźnie tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego. Do miasta, w którym koronowano pierwszego króla Polski, przyjadą premier, prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz parlamentarzyści. Pierwotnie gnieźnieńskie obchody planowane były na sobotę. Termin został zmieniony ze względu na pogrzeb papieża Franciszka. W Portugalii co najmniej 22 dzieci przyszło na świat w tym roku w ambulansach przez chaos w szpitalach. Głównym powodem paraliżu są prowadzone regularnie przez portugalskich lekarzy i pielęgniarki strajki na tle płacowym. W związku z coraz liczniejszymi porodami poza placówkami medycznymi od poniedziałku ruszą kontrole w szpitalach w Lizbonie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Pogoda właściwie była przed chwilą, więc czas na pogodę ducha. Gdybyśmy my ludzie z wadą wymowy w zakresie literki R nie mieli za łatwo i jeszcze dodatkowo jest na różowym banknocie i ma koronę, no i dodatkowo jest chrobry, to dobrze chociaż, że na imię ma Bolesław, to możemy ładnie powiedzieć. Bolesław. Ale chrobry w koronie na różowym banknocie. To jest dla nas wisienka na torcie. No powiem tak, współodczuwam. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, sh To Outcast. Hej ja, hej ludzie! Od rana pytamy o to, dlaczego Bolesław był chrobry pan, który pojawił się w serwisie sportowym, postanowił poszerzyć swoją wypowiedź. Bolesław chrobry odznaczał się dużą męskością i srogością wobec swoich wrogów. Za to bardzo kochał swoich poddanych. Zaczęto się potem zastanawiać, czy ta dobroć przypadkiem nie jest jakimś objawem chorobowym. I stąd powstała zbitka chorobliwie dobry i zostało chrobry. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. Who's choking on the splinters. So taka optymistyczna piosenka na piątkowy poranek. Loser Back sprzed lat. A teraz uwaga, łapiemy dystans. Dystans, panie i panowie. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry. Nazywam się Ewa Winnicka. Z zagąszczu mikrofonów patrzy na mnie kto? Magda Grzebałkowska. O ile tak. Dobrze się widzę z zagąszczem mikrofonów. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Jaki jest nasz mail, Magda? bezgodności@polskieradio.pl. A kto będzie miał do nas jakieś pytania, to być może dostanie od nas książkę z podpisami. Tak, za fajne pytania nagradzamy książkami, za niefajne pytania nie nagradzamy. Nie nagradzamy. Tak. To jest uczciwe. Tak, i tych, którzy do nas nie piszą, też nie nagrodzimy, także no... To jest fair. To jest fair, tak. Mhm. Przyszedł do nas list, który nagrodzimy książką. Tak. Dziewczyny, skończyłam 50 lat i czytam wszędzie, że już najwyższy czas być sobą. Co to znaczy i czy to w ogóle konieczne? I uważam, że to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to jest nowość. bo kiedyś nikt nam nie kazał, i my to pamiętamy, bo jesteśmy wystarczająco stare, nikt nie kazał nam być sobą, tylko żebyśmy się na przykład zamknęły, albo siedziały cicho, albo się nie odzywały, prawda? A teraz jest taki, tak, i to się taki nowy trend. I to się ciągnie od dzieciństwa. Pamiętasz, dzieci i ryby głosu nie mają, co wolno wojewodzie, to nie tobie. Smrodzie wyraz, na przykład, tak. Mm-hmm. No bo smród to jeszcze chyba ładny wyraz. No ale jakoś tak przykro mi w imieniu tego wojewody. Tak, a teraz trzeba być sobą i to jest też trudne, bo w ogóle nie wiadomo, co to znaczy. Może być tak, że mamy kilka sobów własnych, że jesteś sobą, jak jesteś miłą osobą i jesteś sobą, jak sięgasz po narzędzie. To prawda, ale to jest, wiesz, to mi się jawi, taka konieczność bycia sobą, jaka kolejna praca, którą muszę wykonać nad sobą. Poza tym ja w ogóle też nie wiem, czy ja jestem w ogóle fajna, bo na przykład myślę sobie, że jak jestem sobą, to się nikt do mnie nie przysiada w pociągu albo nigdzie. Ja bym się przysiadła. No właśnie, to może jesteś wyjątkowa, Magda. Znaczy, dziękuję. Na pewno jesteś wyjątkowa. No wiesz co, bo a może rozkaz bądź sobą, to znowu jest to samo, co nie histeryzuj, weź się w garść, a teraz bądź sobą. To może nie bądźmy sobą po prostu na złość światu. Poza tym na przykład bądź sobą, no właśnie... No, ja tak właśnie, Magda, bo ty jesteś taką miłą osobą i na przykład ty byś chciała być po prostu miła dla wszystkich, żeby cię wszyscy lubili, czy to nie jest czasami męczące? To jest trudne pytanie, bo życie jest w ogóle męczące, ale ja... No właśnie, myślisz, że ja udaję to, że jestem miła dla ludzi, a w środku chcę ich wszystkich zamordować? Nie, myślę wręcz przeciwnie, że nie chcesz ich zamordować, tylko że chcesz, żeby innym było miło. Tak, to prawda. I to musi być męczące. Nie, no dlaczego? No przecież chcę, żeby innym było miło ze mną. Nawet, że już jestem brzydka. Aha. A ty? To znaczy, ja nie rozumiem tej puenty, ale rozumiem, bo ja w ogóle nie jesteś brzydka, moim zdaniem. O, dziękuję ci, Ewo. Jak się starzeć bez godności? Nie, tylko ja myślę sobie, że to jest bardzo duży taki wydatek energetyczny, żeby wszystkim innym było miło. Bo czasami to się wyklucza. No tak, muszę przyznać, że... Naprawdę chcę być miła dla wszystkich, bo mam straszną potrzebę tego, żeby mnie lubiano. To wynika pewnie z różnych problemów w rodzinie i z przeszłości i to bywa męczące. Bo jak na przykład jestem w miejscu, gdzie jest 140 osób i staram się być miła dla każdego i każdym się zainteresować i zaopiekować, to faktycznie jest to duży wydatek energetyczny. Byłam kiedyś na takim zjeździe dziennikarzy, wyobraź sobie, Ewo, w Peru, tylko to było 20 lat temu, dziennikarstwo stało gdzie indziej niż teraz leży. I było tam 20 parę osób i ja się bardzo starałam, słabo znając angielski, a to byli dziennikarze z całego świata, żeby każdemu było miło. I dostałam nawet potem taki dyplom dla najmilszej osoby na zjeździe. Nie pamiętam dokładnie, co było, bo to było po angielsku. Ja wtedy jeszcze nie czytałam dobrze po angielsku. I to jest męczące, zwłaszcza po 50. Tak. Dlatego, że bywam już bardzo zmęczona. Ale ja tego nie udaję. To jest we mnie. Rozumiem. Czy to jest do przeleczenia po prostu, prawdopodobnie? Albo do przelecenia, to zależy. Przeleci i już będzie koniec. Ale pomyśl sobie, ile potem miłych osób przyjdzie na mój pogrzeb, bo wszyscy będą mówili, o Boże, ona była taka miła. To się opłaca, Ewa. Kwiatów dużo dostaniesz. Albo na przykład ile wspomnień na Facebooku. Pamiętaj, że każdy, kto umiera, to był najwspanialszą osobą za życia akurat, tak się składa. Zawsze umierają bohaterowie, najlepsi pisarze, najlepsi dziennikarze, najlepsi nauczyciele, których za życie oczywiście nikt tak nie uważał. Więc jak ja umrę, a przecież ostatecznie zbliżamy się do nieuchronnego końca, to pomyśl sobie, ile miłych wspomnień po mnie pozostanie na Facebooku. Jeśli będzie wtedy jeszcze istniał Facebook. No i tą optymistyczną puentą możemy zakończyć chyba naszą rozmowę. Nie wiem, czy nasza czytelniczka będzie usatysfakcjonowana. Ja myślę, że taką luzującą sytuację odpowiedzią będzie to, że i tak jest wszystko jedno. Tak, proszę pani. Wszak i tak zginiemy w zupie. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, żeby państwo pisali do nas na adres bezgodności, bez polskich znaków, czyli bezgodności@polskieradio.pl. My się nazywamy Jak się starzeć bez godności i niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Do widzenia. Do usłyszenia. Przypomnę adres bezgodności@polskieradio.pl. Do Ewy i Magdy można się odzywać, bo one rozdają książki o tym, jak się bez godności starzeć, więc polecam, można poczytać i niejednokrotnie się uśmiechnąć. Bezgodności małpa polskieradio.pl. My dziś od 6 pytamy o to, dlaczego Bolesław był chrabry. Panie Michale, niech pan będzie tak uprzejmy i pan sprawdzi i poda taką informację. Będę niezmiernie wdzięczny. Czy będą w Gnieźnie dzisiaj wuj Roman i słynny siostrzeniec Jarosław? Twoisz nocą, gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Dzwonisz to Bowska. Nowe nagranie często pojawia się na naszej antenie i dobrze, bo świetnie gra o każdej porze dnia. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj od 6 pytaliśmy o to, przypomnę, dlaczego Bolesław był chrabry. Rozdaliśmy kilka kubków i koszulek, ale to jest bez wątpienia zwyciężczyni. Chciałam powiedzieć, że czego oszczędzacie tak Bolesława Chrabrego, że jest taki zły, jak on miał trudne dzieciństwo. Bo jego ojciec odesłał go do dworu niemieckiego. Do dworu niemieckiego. Jako zakładnika? Jako zakładnika. No proszę, 1000 lat później słyszymy o tym samym. Takie mam wrażenie. Dlaczego Bolesław był chrabry? Oto zapytaliśmy królową polskich powieści historycznych Elżbietę Herezińską. Chrobry to znaczy dzielny, odważny, śmiały. Bolesław miał dwa przydomki. Był Bolesławem Wielkim lub Bolesławem Chrobrym. Przydomek Chrobry podkreśla jego zwycięstwa wojenne, jego nieposkromioną odwagę i nieposkromione ambicje. Natomiast przydomek Wielki odnosi się do tego mitycznego pierwszego króla odnosi się do budowy królestwa, przekształcenia księstwa Piastów w królestwo Piastów, ale być może odnosi się też do jego rzeczywistego wzrostu. On chyba naprawdę był po prostu duży. I tak to było z Bolesławem. Z radością mogę teraz poinformować, że w maju na naszej antenie audio serial, w którym Elżbieta Hereźńska będzie opowiadać o Bolesławie Chrobrym. Wielu się rzeczy na temat króla pierwszego dowiemy, no bo któż, jeśli nie Elżbieta Hereźńska, nam o tym powinien opowiedzieć. Książki Elżbiety będzie też można od nas wtedy otrzymać. To w maju. A dziś od 6 do 9 byli z Państwem Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Po 9 Sylwia Zadrożna i EKG z Katowic, potem Poznań, a potem Gniezno. Do Gniezna, przypomnę, jadą dziś wszyscy polscy politycy. Aha, no trudno. Niech przyjeżdżają. Pa, pa. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your eyes. Take me now. We can drive. We lift it.